ஸ்ரீமத்யை கோதாயை நமஹ, ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ, ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமஹ, ஸ்ரீமதே ஸ்ரீரங்கராமானுஜ மகாதேசிகாய நமஹ, ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவராஹ மகாதேசிகாய நமஹ, அஸ்மத் குரு பரம்பராயை நமஹ. ஸ்ரீவிஷ்ணு சித்தகுலநந்தன கல்பவல்லீம் ஸ்ரீரங்கராஜஹரிச்சந்தனயோகத்ருஷ்யாம் சாக்ஷாத் க்ஷமாம் கருணயா கமலாமிவான்யாம் கோதாமனன்யசரணம் ப்ரபத்யே. நம சர்வேப்யஹ. திருப்பாவை பிரபந்தஸ்ய சம்ஸ்கிருத பாஷாயாம் வயம் உபன்யாசம் ஷுண்வந்தஹ ஸ்மஹ. த்ரிம்ஷத் அத்யாத்மக திருப்பாவை பிரபந்தே ஆத்ய ஷட்க பத்யானாம் அர்த்தம் அஸ்மாபிஹி, அர்த்தஹ அஸ்மாபிஹி ஸ்ருதஹ பூர்வம். அத்ய சப்தம பத்யஸ்ய அர்த்தம் பஷ்யாமஹ. இதப்பூர்வம் ஷஷ்ட பத்யே புள்ளும் சிலம்பினகான் இதி ஆரம்பியமானே பத்யே யா கன்யா யா கோபிகா கன்யா பகவத் அனுபவே முக்தா ஆசீத், இதப்பூர்வம் நைவ பிராப்தவதி பகவத் அனுபவம் கீதுஷோ பவதி இதி ந ஜானாதி. தாதுஷீம் பாலிகாம் கன்யாம் உத்போதிதவத்யஹ கோபிகா கன்யாஹ. பிரபாத வேளாயாஹ சின்ஹானி யானி சந்தி லிங்கானி யானி சந்தி தானி சூச்சயித்வா உத்திஷ்ட இதானிம் பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் கர்த்தவியம் அஸ்மாபிஹி. யத் பீஜம் ஷேதே ஆதிசேஷே க்ஷீராப்தௌ தஸ்ய நாம வயம் பஜாமஹ இதி பாவஹ. ததனந்தரம் அக்ரிம பத்யேன யா கோபிகா பகவத் அனுபவம் பிராப்தவதி இதப் பூர்வம் கிந்து தத் விஸ்மிருத்ய ஸ்வபிதி இதி ஞாதவ்யம். தஸ்யாஹ கிரகம் பிரதி கத்வா புனஹ க்ரமேன யானி சின்னானி வர்த்தந்தே பிரபாத வேளாம் சூச்சயந்தி தானி நிரூப்ய தாமபி தஸ்யாஹ அபி ஜாகரணம் குர்வந்தி. பத்யம் ஏவம் பவதி. கீசிகே சென்றங்கும் ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேப்பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக்கை பேத்து வாசனருங்குழலாட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரரவம் கேட்டிலையோ நாயகப் பெண்பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திறவேலோ ரம்பாவாய். கீசுகி சிந்தங்கும் ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டலியோ பேப்பெண்டே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேத்து வாசனருங்குயலாச்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரவம் கேட்டலியோ நாயகப் பெண்பில்லாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திறவேலோ ரம்பாவாய். பகவத் அனுகிரகேன அஸ்மாக்கம் கிராமவாசக பிராப்தக ஏதம் உபன்யாசம் இதானிம் அரசாணிப்பாளையம் அரசாணிப்பாலை இதி ஸ்ரீகிராமே வசன்னேவ அஸ்மாபிஹி கிரியதே. किमर्थम् एतत् उच्यते? प्रभातवेलायां बहवः शब्दाः जायन्ते अत्र ग्रामे, इदानीमपि श्रूयते. बहवः पक्षिणः सन्ति अत्र, ये च प्रभातवेलायां शब्दं कुर्वन्ति. जनाः अपि शीघ्रमेव तिष्ठन्ति. गवाम् एवं क्षेत्रकार्याणि कर्तुं ते उद्युक्ताः सन्ति. अतः ग्रामे स्वपितुं शयनं कर्तुं प्रभातवेलायां कष्टमेव भवति. शब्दाः बहवः श्रूयन्ते. तर्हि गोदायाः समये अथवा द्वापरयुगे शब्दाः इतोपि बहवः आसन् खलु, तान् च शब्दान् सम्यक् निरूप्य कन्याः प्रबोधयन्ति. गोपिका कन्याः इतरे ये याः कन्याः इतः पूर्वम् उत्थाय अनुष्ठानादिकं कृत्वा सज्जीभूत्वा याः न एतावत्पर्यन्तं न उत्थितवन्तः ताः तेषां प्रबोधनं कर्तुम् उद्युक्ताः सत्यः. वदन्ति कीचकीचण्ड्रङ्गम् आनच्चातन् कलन्द् पेसिन पेचरवं केतिलयो. कीच् कीच् इति आनेच्छातन् इति भारद्वाजपक्षिणः इति उच्यन्ते. अद्य तु अस्माभिः काकाः दृश्यन्ते. प्रायेण सर्वत्र अन्ये पक्षिणः नैव दृश्यन्ते. नगरवासं पूर्वद्भिः अस्माभिः प्रायेण काकये एव दृश्यन्ते. अतः आनेच्चातन् इति पक्षी कः भवति, कीदृशो वर्तते इति कथं ज्ञातुं शक्यते? अस्तु, तत् भारद्वाज पक्षी इति वदन्ति. मैना इत्यपि वदन्ति केचन पक्षीणां ज्ञानं ये सम्पादितवन्तः ते वदन्ति, पक्षिणां प्रति ते वदन्ति मैना. सेम्भोत् इत्यपि द्रविडभाषायां तिरुत्ताय सेम्भोते इति पद्यानि वर्तन्ते नालायरदिव्यप्रबन्धेषु. अस्तु, ते च कीच् कीच् इति शब्दं कुर्वन्ति. किमर्थं कीच् कीच् इति कुर्वन्ति चेत् तत्र किञ्चित् स्वारस्यमस्ति. तेपि भगवतः नामसङ्कीर्तनं कुर्वन्ति इति वदन्ति केचन आचार्याः. कृष्णा कृष्णा इति यैः शक्यं स्पष्टतया वक्तुं ते कृष्ण कृष्ण इति वदन्ति, उच्चारणं कुर्वन्ति. येभ्यः अथवा येषां तन्न शक्यं ते तु किञ्चित् प्राकृतरूपेण कृष्ण इति एवं यतमानाः वर्तन्ते नाम स्वीकर्तुं. पक्षिणः अपि कृष्णस्य किच्चा कीच् कीच् कीच् कीच् इति कृष्णनाम एव जपं कुर्वन्ति इति कीच् कीच् इति कृष्णकृष्ण इति. अस्तु, ते भारद्वाजपक्षिणः. इदानीं सर्वे मिलित्वा कलन्द् पेचर पेच्चरवं, पेच् अरवं, पेच् व्यक्तवाक्, अरवम् इत्युक्ते अव्यक्तवाक् इति वक्तुं शक्यते. कथं पक्षिणां व्यक्तवाचः, व्यक्तवचांसि कुतः इत्युक्ते अन्योन्यं परस्परं मिलित्वा शब्दं कुर्वन्ति. तर्हि एकस्य शब्दम् अन्यः जानाति खलु तेषां मध्ये. अपि च श्रूयते श्रीमद् रामायणे केके राजा कैकेय्याः पिता पक्षिणां व्यवहारम् अवगन्तुं शक्तवान् इति. एकवारं सः कस्यापि पक्षिणः शब्दं श्रुत्वा हसितवान् इति. अर्थम अवगत्य हसितवानिति अस्तु अत अत एव गोदादेवी उच्य वदति पेचिन पेचरवं केटिलियो पेपेन्ने इति पेपेन्ने ये च पिशाचाः वर्तन्ते ते एव पेय इति व्यवह्रियन्ते वेतालाः पिशाचाः भूताः ते अस्ति कस्यचित् अविवार महाभागस्य नाम पेय अविवार इति अन्यस्य भूतत्ताविवार इति पेय भूतम् इत्येव संक्षिप्तरूपेण ते सूच्यन्ते किमर्थं पेय पेन्ने इति आह्वयन्ति भगवदनुभवाय प्रवर्तन्ते खलु सर्वेपि मिलित्वा गच्छन्ति तस्मिन् समये अन्यां भागवतीं ताम् उद्दिश्य किमर्थं पेय पेन्ने इति वदन्ति पेय पेन्ने इत्युक्ते विपरीतमतिः अस्याः विपरीतमतिः का विपरीतमतिः इदानीं प्रातःकाले एव उत्थाय भगवदनुभवाय प्रवर्तितव्यं किन्तु तत् तन्नैव कृत्वा इदानीं सा स्वपन्ती अस्ति अत एव तां पेपेन्ने इति आह्वयन्ति पेपेन्ने अथवा सखीनां मध्ये अन्योन्यं परस्परभावं भावः वर्तते खलु किमपि ते अन्यं वदतु आह्वयतु किमपि नाम स्वीकृत्य तासाम् अन्योन्यभावः यः वर्तते सः अपि सूचितः इति सा वदति मया तु भवद्भिः यः शब्दः क्रियते स एव श्रूयते न मया बहिः वर्तमानः पक्षिणः शब्दः श्रूयते इति अतः प्रभातवेला न जाता एतावत्पर्यन्तं यूयं सदा भगवतः भगवन्तं चिन्तयत्यः स्तः अत एव युष्माकं निद्रा एव नैव भवति मया तु निद्रा कर्तव्या इदानीम् एवम् उक्तवती सा तर्हि पुनः बहिः वर्तमानाः बालिकाः अन्तः यः शब्दः श्रूयते तमेव लक्षणं लक्षणीकृत्वा वदन्ति लक्ष्यन्ति तदेव कासुं पिरप्पं कलकलप्प कैपेर्त्तु वासनरुङ्गुळल् ஆட்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தயிரரவம் கேட்டிலையோ பாலிகே கிம் த்வயா தத்னஹ சப்தஹ ந ஸ்ருதஹ இதி தத்னஹ சப்தஹ இத்யுக்தே தத்னஹ கதம் சப்தம் கர்த்தும் शक्तिः वर्तते स्वयं न शब्दं कुर्वन्ति खलु दध्नः मथनवेलायां यः शब्दः जातः स एव दधि शब्दः इति व्यवह्रियते कासुं पिरप्पं कलकलप्प कैपेर्त् कास् पिरप् इत्यादयः इत्यादीनि आभरणानि आभरणविशेषाणि गोकुले याः महिलाः तत्र वर्तन्ते तेषाम् आभरणविशेषाणि आभरणैः सह एव ते विद्यन्ते कार्यमपि कुर्वन्ति मथनवेलायां तु शरीरस्य संचलं चलनं भवति खलु तस्मिन् समये आभरणानि अपि शब्दं कुर्वन्ति अन्योन्यं ताड्यमानः सः स சப்தி ஸ்ரூயேத. அனந்தம் வாச நருங்குழல் ஆச்சிய தேஷாம் கேசேபிய சுகந்த ஆயாதி கந்தமபி கந்தஹ அபி நத்வயா ஞாயதேதி. ஓசைப்படுத்த தைரவம் கேட்டிலையோ. இதானிம் மார்கசீர்ஷக மாசஹ வர்த்ததே, சைத்யம் சர்வத்ர வர்த்ததே. அஸ்மின் காலே லப்த யத் ததி லப்யதே தத் தத் காடம் வர்த்ததே, ஈனம் வர்த்ததே. தஸ்ய மதனம் கஷ்டகாரியமேவ. தஸ்ய பஞ்சனே சப்தஹ மகான் சப்தஹ ஆயாதி இதி பாவஹ. மத்தினால் ஓசைப்படுத்த தைரரவம் கேட்டிலியோ ச சப்தஹ ஸ்ரூயதேவா. அதவா கோபிகா மகிளாஹ மௌனம் ந ஆச்சரந்தி கிந்து கிருஷ்ண நாம ஏவ ஸ்வீகிருத்ய காரியம் குர்வந்தி. கேசவா மாதவா கோவிந்தா இதி ததிமதன வேலையாம் தே சப்தம் குர்வந்தி. ச சப்த ஏவ ததி சப்தோ பவேத். வதந்தி ஸ்ரீகிருஷ்ண கர்ணாமிருத கர்த்தாரஹ ஏவம் தஸ்மின் க்ரந்தே. விக்ரேது காமா கில கோபகன்யாஹ முராரி பாதார்பித சித்த விருத்திஹி தத்யாதிகம் மோஹ வசாத வோசத் கோவிந்த தாமோதர மாதவேதி. விக்ரேது காமா யாச்ச கோபகன்யாஹ க்ஷீரம் ததி ஏவம் நவநீதம் விக்ரயணம் கர்த்தும் யதா ஆனீதவத்யஹ ததா ந ததி விக்ரியதே ந க்ஷீரம் ஸ்வீகுருதாம் இதி நைவ ஸ்வீக்ரியதாம் க்ஷம்யதாம் ஸ்வீக்ரியதாம் இதி நைவ ஆஹ்வயந்தி. கிந்து தாமோதரம் ஸ்வீகுரு கோவிந்தம் ஸ்வீகுரு கோவிந்தஹ லப்யதே இத்யேவ தே ஆஹ்வானம் அகுர்வன் இதி ஹி தேஷாம் அனுபவஹ. தத்வத் அத்ராபி கிருஷ்ண நாமானி ஸ்தூயந்தே ச ஏவ ததி சப்தஹ பவேத் இதி பாவஹ. தைரதவம் கேட்டலியோ. இதானிம் நாயக பெண்பெல்லா இதி வச்சனஸ்ய பரிவர்த்தனம் குருவந்தி. மெய்ப்பெண்ணே இதி உக்தவதி பூர்வம் இதானிம் நாயக பெண்பில்லாய் அஸ்மாகம் நாயகி உத்திஷ்ட. ஹ்யஹ கிம் உக்தவதி? அஹம் தாவத் பிரதமம் உத்தாய நாயகி பூத்வா யுஷ்மாகம் நாயகி பூத்வா தத்ர ஸ்தாஸ்யாமி இத்யேவ உக்தவதி கலு. இதானிம் கிம் ஜாதம்? ஸ்வபந்தி அஸ்தி. உத்திஷ்ட நாயக பெண்பில்லாய் உத்திஷ்ட அஸ்மாபிஹி சஹ கச்ச இதி. கிமர்த்தம் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடோம்னி கேட்டே கிடத்தியோ. சந்தி நாராயணஸ்ய பகவஹ மூர்த்தயஹ கேசவஹ அபி நாராயணஸ்ய அவதார விசேஷ ஏவ. கேசவோ நாம கேஷி இத்யாக்ய அசுரஸ்ய ஹந்தா அதவா பிரம்மா சிவயோ பிரம்மண சிவஸ்ய ச ஈஸ்வர இத்யபி அர்த்தஹ பாவியதே. சச கிருஷ்ண ஏவ கேசவனை பாடவும் வயம் கிருஷ்ண கானம் குருவத்யஹ தத்ர ஆகதாஹ அஸ்மாபிஹி கானம் க்ரியமானம் வர்த்ததே தத் ஸ்ருத்வா கிம் த்வம் சேஷே தத் ந சாது ந சமீசீனம். அதேவ கேசவனை பாடோம் நீ கேட்டே கிடத்திய தத் ஸ்ருத்வாபி த்வம் ஷய்யாயமேவ வர்த்தசே தேசமுடையாய். ஹே தேஜஸ்வினி தேசமுடையாய். யதா பகவதஹ ஞானம் ஆயாதி யதா பகவதஹ பக்திர் உதேதி தரிஹி தேஜோபி உதேதி இதி பாவஹ. தேசமுடையாய் த்வயா भगवदनुभवः प्राप्तः खलु पूर्वमेव अत एव त्वं तेजस्विनी तत् च स्मर इदानीं तिर उद्घाटय तव द्वारं तव गृहस्य द्वारं उद्घाटय वयमपि त्वां पश्यामः भगवदनुभवं प्राप्तवतीं त्वां वयं द्रष्टुम् उत्सुकाः इति हि भावः कीचकीचन्दङ्गम् इत्येव एतत् पद्यम् अत्र पूर्वोक्तरीत्या पक्षिणः आचार्याः आचार्यश्रेष्ठाः इति परस्परम् आलोच्य विचारादीन् कृत्वा शब्दैः अर्थैः विचारादीन् कृत्वा ये च सूक्ष्माः अर्थाः सन्ति शास्त्रेषु तान् बहिर् आनयन्ति आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो अर्हि किं वा कर्तव्यम् अस्माभिः नारायणः ध्येयः नारायण एव ध्येयः इति तदेव शब्दं कृत्वा अन्योन्यं परस्परं विवादादिकं कृत्वा ते बहिरानयन्ति आचार्यश्रेष्ठाः कीचकीचिन्द्रङ्गम् इतिवत् तस्य तत्र तोलनं वर्तते उपमा वर्तते कास् इति वेदः अभिधीयते पिरप् इति तज्जन्यादीन् तज्जन्यादयः स्मृति इतिहास पुराणादयः सूच्यन्ते इत्यपि मतिनाल् वशीपडत अत्र तु जिह्वाभिः शब्दं कुर्वन्ति आचार्याः इति भावः अतः इदानीं न केवलं गोपकन्याः प्रबोध्यन्ते किन्तु एतच्च प्रबोधनम् अस्माकं कृते अपि अद्यतनस्थित्यां लोके बहवः माध्यमाः सन्ति अन्तर्जालमिति उच्यते इण्टर्नेट् द्वारा अपि अस्माकं सम्प्रदायस्य कृते बहूनि विद्यन्ते ध्वनिमुद्रणं वा चलच्चित्रमुद्रणं वा बहूनि वर्तन्ते सत्सु सर्वेषु यदि अस्माकं भगवज्ञानं भगवतः ज्ञानं न जायते चेत् भगवन्तं प्राप्तुं प्रयत्नं न कुर्मश्चेत् अस्माकं जीवनं फलितं न भवेत् अतः ये च सन्ति अस्माकं बान्धवाः मित्राणि यानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि वयं भगवदनुभवस्य कृते चोदनं कुर्मः इति ऐतिह्यविषये किञ्चित् विनिवेद्य वयम् अद्यतन उपन्यासं समापनं कुर्मः पूर्वमेव उक्तं भगवद् अनुभवे एव ये तिष्ठन्ति तेषां यत्किमपि तैः यत्किमपि पठ्यते श्रूयते अन्येषु स्थलेषु विद्यमानः अनुभवः एव स्मर्यते प्रभातवेलायां पक्षिणः शब्दं कुर्वन्ति खलु तर्हि श्रीमद् रामायणे किं जातं श्रीमद् रामायणे श्रीरामः सीतालक्ष्मणाभ्यां वनं प्रति गच्छति तत्र वने एव स्वपिति प्रासादं त्यक्त्वा तत्र वने एव कष्टम अनुभूय वर्तते। एकस्मिन् दिने प्रभात वेलायां सः उत्थाय लक्ष्मणं प्रति वदति, लक्ष्मण शृणु, रम्य बहु रम्यं भवति इदानीं पक्षिणः शब्दं कुर्वन्ति इति यदा उक्तवान् तर्हि लक्ष्मणः विलपितवान् अहो दौर्भाग्यम् एतत् यस्य प्रासादे शयनादिकं भवति यं प्रबोधयितुं मङ्गलवाद्यानि वाद्यन्ते प्रभातवेलायां సంగీతాదికం క్రియతే గంధాః విద్యంతే తత్ర రాజకుమారం శ్రీరామం ఉత్థాపయితుం ఉద్యుక్తాః సుప్రభాతాని గీయంతే సచరామః ఇదానీం వనే స్థిత్వా కేవలం పక్షిణః శబ్దం శృణ్వన్నస్తి అహో దౌర్భాగ్యమేతత్ ఇతిహి లక్ష్మణస్య విలపనం తత్ స్మర్యతే అస్మిన్ సందర్భే। अस्तु, महान्तः धन्यवादाः। अग्रिमध्वनिमुद्रणे वयं क्रीवाणं वेळ्ळन्ड्र इति पद्यस्य अर्थम् अनुभविष्यामः। श्रीमते गोदायै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः।